بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، السنة والبدعة. هوني ملانغويت ومشو كتك كتاب تشيتوشا العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة ملانغو ومشو أمباو. Tunamaliza kitabu chetu, kinachobakia kwetu ni kuhifadhi, kurejea na kuangalia mahala gani hukuelewa, kwa sababu kitabu hichi lazima ukamfundishe ndugu zako nyumbani, lazima ukawafundishe ndugu zako nyumbani. Na hii ndio dini, tena katika dini nyepesi sana, katika milango iliyotengenezwa kwa wepesi. Sualul awwalu, suali la kwanza, hal fi dini bid'atun hasana, hivi katika dini kuna bid'a nzuri? Hili ndio swali la kwanza. Katika dini kuna bid'a nzuri? Kwa sababu tunasikia sana bid'a nzuri, bid'a nzuri, bid'a mbaya, bid'a ya karaha, bid'a ya haramu, bid'a ya wajibu, bid'a ya sunna. Bid'a ya sunna inakuwaje? Jawabun, laisa fi dini bid'atun hasana, hakuna katika dini bid'a nzuri. والدليل قوله تعالى، دليل قولياك الله نسيما، اليوم أكملت لكم دينكم، لو هيني مكوكمليشيني دينيينو، واتممت عليكم نعمتي، لن مستميزة جوينو نيمزانغو، ورضيت لكم الإسلام دينا، لن مرضيكوينو وإسلامو وإنديو ديني. إكيو الله أميكمليش ديني، بدا إنكو يكوانجيزا كوني ديني. نيليكا فيزوري، متوى بدا مناكي أناكوانا أنا يتكيدي كوانبا، dini haijakamilika. Yeye anakuja kufanya nini sasa? Kukamilisha. Mfano, dini simefundisha kufanya adhkari baada ya swala. Yeye akaja akaongeza, baada ya adhkari tutaomba dua pamoja. Kwa hiyo dini haikujua kama kuomba dua pamoja ni katika mafundisho ya dini katika swala za jamaa. Yeye akaona ili linafaa kwa sababu kuna wengine ni masharifu. Kwa hiyo dini haikujua kama kuna masharifu, na dini haikujua kama kuna mawalii, mpaka mtume anakufa hajajua kama kuna mawalii msikitini wanatakiwa waombe dua pamoja. Yeye akalileta hilo. Kwa hiyo mtu huyo aya hii kwake haijakamilika. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Yeye anasema la, kuna baadhi ya mambo hayajakamilika. Si mmeshaelewa vizuri? Kwa hiyo hakuna uzushi mzuri kwa mujibu wa aya hii. Suratul Maida aya 3. Waqala sallallahu alayhi wasallam iyyakum muhdathatul umur, mtume anasema sallallahu alayhi wasallam ole wenu na kuleta mambo ya uzushi katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila mambo yanayozuliwa ni mambo ya bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila mambo ya bid'a ni upotovu. Wa kulla dalalatin fi nnari, na kila mambo ya upotovu basi makazi yake na mafikio yake ni katika moto wa jahannam. Sahih rawahu an-Nasa'i wa ghairihi. Takuchapa. Sualu thani, ma hiya bid'atun fi dini, nini maana ya bid'a katika dini? Bid'a katika dini ni nini? Jawabu, albid'atu fi dini, bid'a katika dini, kullu ma lam yakum alayhi dalilun shar'i, ni kila jambo ambalo halina dalili ya kisheria. Qala Allah ta'ala munkiran 'ala al-mushrikeena bid'ihim, amesema Allah akiwakatalia washirikina juu ya uzushi wao. Am lahum shurakaun, ama hawa washirikina wanao washirika, shar'u lahum min ad-dini, ambao kazi yao ni kuwatengenezea sheria za dini. Ma lam ya'dham bihi la, sheria ambazo Allah hazajitolea ruhusa zitengenezwe, wale washirika wao wametengeneza. Kwa hivyo uzushi ni kuleta jambo katika dini ambalo halina dalili ya kujulisha juu ya ufanyaji wa jambo hilo. Suratu Shura aya 21. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na mtume anasema, man ahdatha fi amrina hadha, atakayezusha katika hii dini yetu, ma laisa minhu, jambo ambalo hatukulifundisha, fahuwa raddun, basi jambo hilo atarejeshewa mwenyewe, litarudishwa halikubaliwi. Unaposema halikusimamiwa dalili au halikufundishwa katika dini, waweza kuulizwa swali, dua ni katika dini au dua sio katika dini? Jibu lako utajibu nini? Ni katika dini. Utasemaje dua kwamba ni bid'a? Mtume akasema ma laysa minhu, jambo ambalo halimo kwenye dini. Kumswalia mtume ni dini au sio dini? Muona maswali ya kimtego mtego haya. Mshaelewa eh? Na wewe muulize sasa. Kwani kusoma Qur'ani ni dini au sio dini? Ni dini. Si ndio jawabu lake? Ukimaliza kutawadha dua yake ni nini? Dua baada ya kutawadha. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wao kasema kul wallahu tatu. Mpatia. Makosea. Sio taratibu. Mtume akasema ukila useme a'udhu billahi minashaitani rajim. Au kasema useme bismillahir rahmanir rahim. Kwani a'udhu billahi nakosa gani? Sasa kwako huku ndo kuharibu dini. Si umeshanielewa vizuri? Unapoambiwa ma laysa minhu, maana yake jambo ambalo halimo katika mafundisho aliyofundisha mtume. Mtume kafundisha hivi na wewe umefanya hivi. Na katika bid'a ambazo zileta utata sana ni bid'atun idhafiyya. Bid'atun idhafiyya iko vipi? Bid'atun idhafiyya inakuwa na ncha mbili. Ncha moja ni asli na ncha moja sio asli, ni idhafi. Mfano, mtume katufundisha tukimaliza kuswali tuseme astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Sawa. Katuambia tusome ayatul kursi. Katuambia tufanye tasbihi na tahmidi na takbira. Sawa. Katufundisha hivyo. Katuambia tuseme Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubuni wal bukhli. Katufundisha zile dua. Alafu akasahau kutuambia tufanye kwa pamoja. Inawezekana? Sasa ukifanya hivyo alivyofanya mtume, kwamba kila mmoja akafanya hivyo, kafuata sunna. Bid'a idhafi inaingia wapi? Bid'a idhafi inaingia sasa mkishafanya zile dhikri, asuka mmoja sema sallu ala nabi naz Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala, wote pamoja. Naam, tafadhali. Mmoja anaanza, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii ndio inaitwa idhafi. Hii nyongeza iliyoletwa hapa katika hii kaifia haikufundishwa na dini, ndio ma laysa minhu. Mmeshaelewa sasa? Hili sasa linafanya jambo lote la baada ya swala liitwe bid'a na halina malipo kwa Allah, kwa sababu kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar. Mtu anafanya adhkari na anaenda motoni kwa sababu amekiuka mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mmeshaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo mtu akikwambia kumswalia mtume ni kwani sio dini, ambia hapo ulipoweka sio mahala pake. Simeleka vizuri eh? Hapo ulipoingiza sio nini? Sio mahala pake. Mtume haja kufundisha ufanye hivyo. Kwa hiyo swala sio kusema sio dini. Swala hiyo dini ulipoiweka ndipo ilipowekwa. Hiyo sheria kakupangia nani? Ukitaka kufungua msikiti mpaka upike wali, utoe zawadi, mumsifu aliojenga, mumgombee na dua. Allah mjalie ajenge na mingine. Nini sasa? Si mafundisho ya dini haya. Mmeshaelewa? Anwa'u al-bid'ati kathira. Namna za bid'a ziko nyingi. Hadithu muttafaq alayhi tulisoma hadithi ya Aisha ile. Anwa'u al-bid'ah, namna za bid'a kathira, ziko nyingi sana. Miongoni mwazo al-awwalu bid'atun mukaffara. Ni bid'a ukiifanya unakuwa kafiri. Yaani hii ni bid'a, lakini ukiifanya unakuwa nani? Yaani wewe sote unapata dhambi ya bid'a. Wewe unakuwa kafiri murtadi'a. Shatoka kwenye dini kabisa, kharijun 'anil milla. Shatoka nje ya milla ya Uislamu. kadua ilamuat, kama kuomba waliokufa. Ya Abdul Qadir aghithna, ya Abdul Qadir aghithna, Abdul Qadir tuokoe. Atakuokoa mwenyewe na matatizo yake kaburini, unajua hali yake kule. Atakuokoa na lipi Abdul Qadir maskini? Na yeye alikwambia umwambie aende akuokoe, ana uwezo kumwokoa mtu na matatizo? Awil ghaibina, au kuomba watu ambao hawapo. Wal isti'ana bihim, na kuomba msaada kutoka kwao. Ka kaulihim, kama vile kauli yao wanavyosema, المدد المدد المدد يا سيدي فلاني المدد يا سيدي فلاني كنا قصدنا مدد مدد مدد ما يسكي اجي قصيده مجو مدد مدد نيوكوي نيسايديه نيسايديه وامومبيا سيدي اكوكوي جنا اللي اوريش وانفنزي عباده يا مسوفي مسوفي وانا عباده ذا عجاب masufi wana ibada za kuruka ruka na kucheza masufi ghuluu katika dini potelea mbali yani wao ndio wale waislamu wamevurugika na kichwa chao masufi na kama huwajui huwezi kujua masufi sasa kuna bid'a zafanya mtu anaingia kwenye ukafiri kama bid'a gani kama kuwaomba waliokufa wewe ukienda kuwaomba waliokufa umekufuru. Nisaidie babangu. Nisaidie shekhe wangu. Nisaidie mzee wangu. Shatoka kwenye Uislamu. Bidaa ya pili. Albidatul muharrama. Ni bidaa ya haramu. Yani ukifanya hauwi kafiri. Lakini unakuwa umefanya haramu. Na unaingia kwenye madhambi. Kadua. Katawasul ila Allah bil amwat. Kama kumuomba Allah kwa kupitia watu waliokufa, wa salati ila al-quburi, na kwa kuswali kwenye kaburi, wa nadhri laha, wal binai alaiha. Mlango huu tuliusoma katika tauhidi, katika ufafanuzi wake, hauchukuliwi kama ulivyo, kwa sababu hii inaweza kuingia katika mukafara pia. Hii bid'a ya muharrama aloitolea mfano shekhi kama tawassul kumuomba Allah ila al-amwati bil amwati kumuomba Allah kupitia waliokufa kuna hali za kufanya iwe haram na kuna hali za kufanya iwe kafiri simeleka vizuri na hii hali ya kuswali kwenye kaburi pia ina hali mbili ina hali ya kukufanya kuingia kwenye ukafiri na kuna hali ya kukufanya kubakia katika uharamu na hali ya kuweka nadhiri inaweza kufanya ukue katika haramu na inaweza kufanya uende katika ukafiri mmenielewa vizuri hii tulisoma katika mifafanuzi mingine lakini nadhani kwa sababu milango yetu ya tauhidi bado inaendelea tutaikuta mbele hichi ni kitabu cha maswali na majibu ambacho hakina ufafanuzi mpana sana na bid'atun makruha bid'a ya karaha ka salati adh-dhuhri ba'da al-jum'ah kama kuswali adh-dhuhri ba'da al-jum'ah wa rafa'u sawti bis-salati wat-taslim ba'da al-adhana na kuinua sauti kwa kumswalia mtume baada ya kutoa adhana shekhe ameweka katika karaha lakini wanachuoni wamesema katika kauli iliyokuwa na nguvu ni haram ni bid'atun dalala ikiwa karaha manake mtu yule atakuwa hapati dhambi. Simeleka vizuri? Naam. Kwa hivyo hizi ni bid'a na bid'a kama alivyoeleza al-Imam Al-Bassam kwenye kitabu Tawdihul Ahkam Sharh Bulughul Maram ameeleza bid'a katika migawanyo iliyokuwa sahihi. Bid'a amezigawa katika hali mbili, al-asli na bid'a al-idafi. Al-haqiqi bid'atu al-haqiqiyya bid'a ya haqiqa alafu na bid'atu idafiyya na kama hii kumswalia mtume baada ya adhana ni idafi adhana ni sheria alafu mwisho anakuja kumswalia nani mtume lakini baadaye akaja akasema kwamba zote hizi sasa hii idafi na hii haqiqi zote hukumu yake ni hii hukumu yake ni moja katika hadithi ya mtume kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nari kwa hiyo hukumu yake ni moja سؤال الثالث هل في الإسلام سنة حسنة je katika Uislamu kuna sunna nzuri jawabu na'am fil islam sunnatan hasana katika Uislamu kuna sunna nzuri laha aslun kasadaqa ambayo ina asili kama vile sadaqa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasana atakayetenda katika Uislamu sunna iliyokuwa njema akahuisha katika Uislamu mwenendo mzuri falahu ajruha atakuwa na malipo mwenendo huo wa ajru man amila biha na malipo wale watakokuja kufanya mwenendo huo mimbaadihi baada ya kuondoka kwake min ghairi an yunqasa min ujurihim shay bila kupunguziwa katika malipo yao kitu chochote rawahu muslim na hadithi hii wanaitumia baadhi ya watu wanasema kwamba man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kwa hiyo hii ni sunna nzuri bwana sasa ikishakuwa sayyi'a wao wanasema hii ndio dalili ya bid'a nzuri na bid'a mbaya mtume akasema sunna akasema bid'a kwenye hadithi hakuna bid'a kwenye hadithi kuna sunna kwenye hadithi mkuja neno sunna hakuja neno nini bid'a na sunnatun sayyi'a ni maasiya sunnatun sayyi'a ni nini ni maasiya ukileta maasiya katika Uislamu nenda ukileta maasiya katika Uislamu utapata mabalaa ya madhambi lakini hakuna neno bid'atun hasana wala bid'atun sayyi'a hakuna kitu kama hicho rawahu muslim swali rabi Mata yuntasaru almuslimun ni kipindi gani waislamu watapata nusura kutoka kwa Allah? Mata yuntasaru almuslimun ni kipindi gani waislamu watapata nusura kutoka kwa Allah? Jawabu yantasaru almuslimuna watapata nusura waislamu idha raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim pale watakapokubali kurejea kukifanyia kazi kitabu cha Mola wao wa sunnata nabiyihim na wakakubali kufanyia kazi sunna za mtume wao sallallahu alayhi wasallam wa akhadhu bi nashri tauhid na wakaanza kuitangaza tauhidi katika miji mbalimbali wa hadharu min ashirki na wakawatahadharisha watu na ushirikina ala ikhtilafi almadhahirihi kwa namna mbalimbali za ushirikina wake watakapoanza waislamu kufanya juhudi hizi ndio wallahi mwanzo wa nusra Na nyewe mwonaje ushirikina ulivodaga ulivozaga juhudi ya kutangaza iko wapi juhudi ya kukemea ushirikina iko wapi na juhudi ya kutangaza ya kutahadharisha watu na shirki na kutangaza tauhidi iko wapi inahitajika tufanye juhudi kama hizo lakini udhaifu wetu ni mkubwa sana Allah tusamehe wa'addu li'a'daihim na wakawaandalia maadui zao mastata'u min quwwa kiasi wanachokiweza katika nguvu. Kwa hiyo Waislamu wakati wanatangaza tauhidi na wanawakataza watu shirki wanafanya maandalizi ya nguvu. Sielewa vizuri? So nyinyi hamjakataza shirki wala hamna maandalizi ya tauhidi eti mwanza kukusanya silaha na kwenda kuwapiga polisi. Si mtakufa nyinyi wote na ushirikina wenu. Mtathurika. Qala Allahu Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu. Allah anasema enyi mlioamini in tansurullaha yansurukum. Ikiwa mtanusuru dini ya Allah, na Allah atakunusuruni. Ikiwa mtanusuru tauhidi kutokana na shirki, Allah atakunusuruni. Ikiwa mtanusuru sunna kutokana na bid'a, Allah atakunusuruni. Nieleweka vizuri? Kwa hivyo, intansurullaha yansurukum. Ikiwa mtanusuru Allah, na Allah atakunusuruni. Wa yuthabbit aqdamakum na tathibitisha nyayo zenu mtakuwa watu madhubuti. Surah Muhammad, aya 7. Wa qala ta'ala, وعد الله الذين امنوا الله موعيدي ولو امني منكم miongoni mwenu waamilu salihati na wakatenda mema walioahidiwa na Allah ni watu ambao wameamini imani ya kweli manake wana akida sahihi katika nafsi zao lakini pia wana matendo mema matendo mema ni yale ambayo kayafundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewaahidi nini la yastakhlifanhum fil ardi Allah atawapa utawala katika ardhi kama stakhlafa alladhina min qablihim kama alivyowapa utawala wale waliokuwa kabla yao wala yubakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum la Allah atawamakinishia dini yao ambayo Allah ameridhia kwao iwe ndio dini wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna na Allah atawabadilishia hofu na wasiwasi walizokuwa nazo itakuwa ni amani ya'buduna ni la yushrikuna bi shay'a watu ambao wananiabudu mimi Allah na wala hawanishirikishi mimi Allah na kitu chochote kwa hivyo wallahi kama watu watamwabudu Allah peke yake na wasimshirikishe Allah na kitu chochote basi hao nusura ya Allah itafanya nini itawafikia juu yao hakuna kazi nzuri kama kukataza watu shirki na hakuna kazi nzuri kama kuwaamrisha watu tauhid Tufamena vizuri. Tuijue tauhida, tuweke azma ya kuifundisha insha Allah. نعم سورة النور آية 55 وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي تمي أكسيما katika nguvu ni kujifunza shabaha. Katika miongoni mwa nguvu ni kujifunza nini? Shabaha. Arrami. Kutupa mishale. Kupiga bunduki. Hii ni nguvu. Silaha za kutupa zina nguvu. Sawa? Kwa mtume pia amejifundisha tujifundishe matumizi ya nguvu. Tujifunze shabaha. Sioleka vizuri? Sasa wewe tauhidi hujajua unaenda kujifundisha shabaha. Tutampiga nani sasa? Eh? Allahu musta'an. Kwa hivyo tunaenda kwa daraja, Kwa jambo la kwanza Waislamu watapata nusura kutoka kwa Allah pale watakapokitabiki kitabu cha Mola wao, wakajua kukisoma, wakajua maana yake, wakakifanyia kazi. Sawa? Kilivyoamrisha wakaamrishika, kilivyokataza wakakatazika. Wakazijua sunna za mtume wake, wakazifuata, wakazitekeleza. Zilivyowafundisha wakafanya, zilivyowakataza wakafanya nini? Wakaacha. Sawa eh? Halafu wakaitangaza tauhidi. Watu wamjue Allah, watu wamfahamu Allah, watu wamwabudu Allah, watu wamtegemee Allah. Halafu wakawatahadharisha watu na shirki. Wakauliza watu madhara ya shirki na ubaya wa shirki kwa namna zake zote. Halafu ndo wakaja kufanya mazoezi sasa. Kupiga pushapu, kuruka samasoti, kupiga mishale, kujifunza shabaha, kulenga na nini, kukimbia. Baada ya nini? Baada ya haya ya mwanzo. Tumeleka vizuri? Naam. Kwa hivyo nguvu ya kwanza ni nguvu ya hakika ambayo ni nguvu ya iman. Ni quwwatul iman. Al-aqidatu as-sahiha wal-amalu as-salih. Alafu nguvu ya pili ndio madia sasa. Nguvu za kimazingira, silaha, mazoezi. Sawa sawa. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini al-da'if wa fi kulli khairin. Wa fi kulli khairin. Mu'mini mwenye nguvu, quwwatu al-iman wal-jismi. Qawiyyu al-iman, mwenye nguvu ya imani, qawiyyu al-jism, mwenye nguvu ya kiwiliwili. Mwenye nguvu ya kiwiliwili mpaka awe mnene. Eti, kuna haja gani ya kujisumbua kufunisha kifua sasa? Hakuna haja ya kutunisha vifua bwana. Kwani nguvu mpaka uwe mnene? Hala. Abdullah bin Mas'ud alikuwa mdogo sana. Mwili wake ukimtazama mdogo. Bakar Siddiq alikuwa na mwili mdogo mwembamba. Lakini soma historia zao za ushujaa wa kupigana utaona maajabu makubwa sana. Kwa hiyo usishughulike kutunisha kifua ukafiri ndio nguvu, hapana. Hao ni mapambo ya kutafutia wanawake tu. Bounce wa kukaa mlangoni kwenye madisko. Wanaokwenda disko shajua. Eh? Watu wa disko shajua eti. Ukuta limeraba minne limekaa mlangoni. Limetuna. Kwamba likikunyanyua la kupenyeka tu. Tupa uko nje ya uwanja. Hiyo sio nguvu, huo ni uzezeta. Ni nguvu inaanzia kwenye imani. Alafu ndio inakuja. Kuna bwana mmoja alikuwa anafanya musara, yani anangusha watu mieleka sana. Paka kwa hodari ya kuangusha mieleka bwana. Ah, mtume apite bwana wakaanza kumsifu. Ah, jamaa huyu mzee. Kila alipambana naye kamuangusha. Mtume akamwambia basi nitaka kupambana naye mimi. Ah, sekunde kambwaga. Bila una chochote dhaifu. Eh? Kwa hiyo nguvu bwana sio kuangusha watu mieleka. Nguvu sio kuangusha watu mieleka. Kwa hivyo watu wafanye juhudi ya kutengeneza imani. Tumefahamiana vizuri? Nadhani kitabu chetu ndio hichi kimeishia hapa cha Aqidatul Islamia min al-kitabi wa sunnati sahiha, kitabu ambacho amekiandika al-Sheikh Muhammad ibn Jamil Zinu, mudarris fi dar al-Harith al-Khairiyya, Makkah al-Mukarrama. Allah amhifadhi. Na tumekimaliza leo katika tarehe 28 katika Jumada al-Awwal mwaka 1436 sawa sawa na tarehe 18 na 19 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 3 mwaka 2015. Naamini insha Allah Taala tangu tumekianza mpaka hapa kila mmoja atakirejea vizuri na sehemu atakayokuwa na utata, lakini jambo letu la msingi kwamba kila mmoja lazima asome na kasomeshe. Asome na asomeshe. Allah tuwafikishe na tujalie tuwe na hima na pupa ya kusoma vitabu vingine vya tauhidi na akida ya Kiislamu na kuvisomesha na kuitangaza dini hii tukufu. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.